الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. سورة بني اسرائيل کې هغه څلور اسباب ذکر شو داغی پوجا دنیا کې عذاب راتو، انکار د الله د وحدانیت نه، قوم د نوح علیہ السلام یې مثال کې پیش کړو، او انکار د معجزاتو نه، قوم د صالح علیہ السلام یې مثال کې پیش کړو، انبیاء شلل او استل کلو نه، مکی والے په مثال کې پیش کړیو چې پیغمبر پرې نه خود او یېستو نو لږ وخت پس په عذابونه شروع شو، او څلورم ټوقی او مسخری کول په انبیاءو پورې. مثال کې ذکر کړ چې فرعون موسی علیہ السلام پورې ټوقی وکړي، الله یې غرق مې کو، او سورہ بنی اسرائیل کے زیاد ترغیبات و قرآن تا داولنا چناز القرآن یهدی للتی اقوام، او بیاو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. او دغه سی بیا ذکر کړیو وقرآن الفجر، آخر کې بیا د قرآن عظمت بیانې، او ترغیب ذکر کړي چ قرآن مو پرې ده، قرآن الله رب العزت دې لپاره نازل کړی دی چې دا ولستل شي، بیان کړی شي او زده کړی شي، او د دې زده کړې لپاره الله آسان کړی او په ډېرو طریقو باندې. نو یو طریقه د آسانتیا دا بیانې چلاوی قرآن ما جدا جدا کړل د سورتونو په لحاظ سره، چې څومره سورتونو می قرآن کې ذکر کړی دي، اره یو سورت د بل نه جدا دي. سبا کې تیوال دي، او صبح کی مئین دی، او صبح کی مفصلات دی، چاہی کی بیادری قسم اکڑی دی، طوال مفصل، اوسات مفصل، قصار مفصل، دا دید پار چی خلق تاسان شی، بوجھ کی گی پینا، دک باری او کلام کی چنزدی نزدی موضوع گانی، بابونا و فصلو نئی ناغا پہ انسان باندی پریشانی نراولی. دا سیدی کسو منزلو نو چه صحابه کرام با داغی منزلو نو پا ترتیب باندی دا دی تلاوتو نکول. اللہ ایدویم آسان تیادا دا چی دیمه پڑی روح کې نازل کو لګ لګ د دې لپاره چې اسلام شي د قوم او د امت چې کله دنیا کې یو حادثه پیدا کیږي او شبه او شک او سوال لغی مناسب آیت نازل شي سورت نازل شي دا ټول قرآن کریم د اسانتیا لپاره طریقې چې الله ذکر کوي وقرآنن فرقناه نازل کوم دا قرآن او جدا جدا هم کوم انزلنا اور سره دي فرقناه معنا یو کوي حسن بصری رحمت الله علیه چی جدائی پہ اتبار دا سورتنو سرا دا مزامینو سرا او دیم مانا کی حضرت زحاق فرقناو بین الحق والباطل دا سیم جدا جدا کردے چپاگی کی دا حق و دا باطل امتیاز راشی لِتَقْرَأُوا عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسٍ چته بیان کې په خلق باندې په آرام آرام عَلَى مُكْسٍ کله چې نازلېږي خدایي وضاحت وکه چې نور آیاتون نازلېږي نو داغي مخ کې په معنا او په مطلب باندې او په تفصیل باندې په خلق پوښوي کنه نډیر په صحیح طریقه باندې ول خلق او ذهن کې واقع شي او دویم دا دی چې د دې قرأت کې او تلاوت کې په خلق باندې نو علی مکسن په دما دما په وقفه وقفه په سکتا سکتا څنګه چې قرأت رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانې حضرت انس رضی الله عنه او نور وداوی چې آیات سره به وقفه وکړه دا د قران د قرأت او د تلاوت ادب او احترام دی چې په دې باندې به تلوار نکېږي سورۃ حاکم ویل ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي تلوار مکو په قران باندې د دې وجینا چې زمانه به ير شي الله وستا سینه کې جمع کوي او دې لستل وړیر په صبر او تحمل سره دغه سي قیامت کې ویلو لا تحرك به لسانك لتعجل به تجبل حرکت مور کا چتلوار کے پر قران باندې ان علينا جمعه وقرانا دازي موارز مون د الله وي د قران جمع کول او بیا بیانول استاد جبنا تزمون زي موارز تو قرآن ده هر خبری زمواری اللہ پخ پلا غسته ده که ده دیلی کلی چڑی رزمان نولی کل شوه و دام اللہ رب العزت زان تا نسبت کرده کتاب نمیه و تیخه ده او حال داره چه اغا وقت که مکتوب نو دیر وقت پس بیا دیل شکل کتابت ورکل شیو و دا غینا مخک مخک و تا اللہ نم دا کتابی خیو دا ذکر چه اللہ پخپل علم کی فیصل کری و چه دینا با کتاب جوڑوم او دا غصید دی بیا ترتیب چه مو تا نم گدو چې دا ترتیب نزولی دی او دا ترتیب مصحفی دی. دا مونږ ته نوم دا سکتو دا سانتیا ده پارا نور دا ټول ترتیبونه دا الله رب العزت تی چه ورکلی دا سی دیگه پا صحاباو پانده سه اعتراض خونشی که ده گوار آغی داکارو که داکارو که نبی علیہ السلام نپس ده پا صحابو پانده اعتراض شکل جوړ کرده حال داره چه دا دا آغی کار خونو هر سوچی شویری که نا دا دا اللہ رب العزت نشویری جبریل ته ویلو جبریل بیا نبی علیہ السلام ته وی نبی علیہ السلام صحابه کرام ته وی چې قران کریم 114 سورته دی نو یو کې با بسم الله نه یو نور کې وای دا صحابه کار نو غیدا کول شو ونزلنا تنزیلا او نازل کو موږ دې قران لرا لګ نازلول په دما دما نازلول دا هم د سانتیا د پاره او دې کوم د قران عظمت ته د نورو کتابونو په شان ته نازل نشو تورات انجیل په شان ته په یو ځل ځکه الله رب العزت ویلو چې په یو ځل د دې نازلولو هیڅ طاقت نشه لرله لو انزلنا ذل قران علی جبل لرایته خاشعا متصدعا من خشیت الله یو معنا تلکیدام وا چې کدا قران مونږ په یو ځل غون په یو غر نازل کړو او به تم نوټینګ شوه دا لګ لګ نازل شو نو برداشت یې او شو تحمل یې او شو او تر قیامت پورې چې دنیا کې څومره مسائل دي دا غي ټول حل په قران کې دی کنه عظمت د قران بیان شو د ترغیب د پاره او د هرې خبرې نسبت الله ځانته کو چې فرق نه او ماده سکړي نزلنا او ما نازل کړې او د خلقو شک نه وته هغه چې ته ایمان راوړو هغه لږ شیطان په زړه کې کومه القا کړې و هغه بیا چرته وته چې دا د پیغمبر افترا کوي ځان نه جوړي دګر است راضی چا به شعر دی چا به سحر دی الله رب العزت زجر ذکر کی دی آیات کې دې ته زجر او د زورن خبره وای ښا قل آمنو بی او لا تؤمنو وای او تا کتا سیمان راولې په دې باندې او کن راولې تاسو باندې سه اعتبار نشته دی نو تاسو ته حاجت او ضرورت نشته نو چې ګنه تاسو یو مننه نو دا قران با مقبول شي او کوی نه مننه دی مقبول نشي نه امنو او لا تؤمنو هو حق دا مطلب که تاسو په ایمان راولې او کنه راولې قران حق دی ستاسو د وجینا د دې په حقانیت کې سعاد نقصان ناراضي ساسر په نپریو دي دې ته مقام د زجر وې خان د اختیار نه دي چې ګنه له اختیار ورکه چې ایمان راولې کنه راولې ستاسو خو حدا زه خو سنو یم نه دا زور نه مقام ده خان هغه کله ایمان راولو الله رب العزت دا غي توهین کوي چکه تاسو نه راولې نو سفر پنه پریو دې کې ایمان راولې نو زیادت پکې ناراضي ځان له نفع او نقصان دی ښا د ذکر وکړو داغي خلقو چې داغي قران سره اتفاق نه راته ډیر کوشش پیو شو په اتفاق نه راته جوړ یې نه راته نغې ته خو مختصر خبره وکړه چې تاسو باندې ستوار نشته تاسو ته ضرورت او حاجت نشته دی نو ذکر کی دا غی مومنانو اللہ صفت کی او تعریف یہ کی چکم خلقو پا قرآن باندی ایمان راولو پا صحیح مانا کی او دام وی چپا صحیح مانا کی قرآن منل او پا دی باندی ایمان راولل دا غی سا علامی دی اللہ وی چیو علامی دادا چغه بندکی دومره عجزی پیدا شي چې قران واوري نظر الله ته په سجده باندې پریوزي او پاره سجده کې چې د الله کوم خاص خاص حمدونه او صفاتونه دي ناغوای او بلې دا علامه ده چې کله قران واوري نو جوړاول ورشي سترګونه اوخ کې روان شي او بل دا علامه ده چې په زړه کې عاجزي پیدا شي تکبر او لوی پکې نه وي خشوعان عاجزي پکې پیدا شي دا د اهل القرآن صفاتونه کې دلته ما نور سورته کې هم کړي چې په صحیح معنا کې قرآن باندې ایمان راوړل دي ته وي او دا غي تلاوت او دا غي ذکر او پاره باندې عمل دي ته وي د صفات دي بس او کذینه بغیر پکې زبل سخکار شو نا بیا سورته زمر کې راشي چې دا شیطانی عمل لې او بیا قران په صحیح معنا کې اورېدل او ویل دا ندي تغی صفات الله دل ته ذکر کړی دي ان الذين اوتوا العلم من قبله بشکا کسان چور کړی شوی دا غی علم مخک مخک د دې قران نا بهتره معنا غدا ابن عباس رضی الله عنهما کوي چې مراتنا اهل کتابو چکمو پاغی کی ایمان راوڑیو ناغی پخپلو کتابونو کې د دې قرآن تصدیق لیدلیو نا دا مخکی نواتا علم حاصلو چی دا سی کتاب بنازلی گی مزق دلتا کی اوت العلم و اوت الكتاب این دی ویلی اوت الكتاب چراشی نو ٹولتی نمرا دی چه اگه کمو خلقو ایمان نگی راوڑی اغت مرادی او اوت العلم چوی نمرات نخاص اغا مومنان چه اہلی کتابو نچا ایمان راوڑی او دا دا قرآن اصول دی چه دا صحیح و مومنان نتعبیر پا علم سرکی کل چه اللہ دا مومنان و شان ذکر کئی نو پا علم سر بیانی امیشه دا پار داولنا جفام الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم او تاسو وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم دا علم نه جدا کینا ځکه علم اصل کې ایمان توي توحید توي د قران په اصطلاح کې علم داز نو بشکره کسان چې ورکل شي داږي علم دا وي خپل کتابونو نه چې مخکې د قران نه او یا مخکې د پیغمبر نه او اذا یتلا علیهم کله چې لوستل شي او بیانول شي په دې باندې قران یخرون للاذقان سجدا دا علامه د حق پرستو د قران ادب دی ته وی الله ای پریوزی پسنو باندې الله ته سجده کوونکی یخرون للاذقان سجدا پریوزی پسنو باندی اللہ تسجدہ کونکی دا دوزلوی او دا تعبیر چی قرآن کو پدی باندی اشکال چی سجدہ کو خلق پتندی باندی کئی او قرآن دلتا کی زنی یادی کلی نو زنی خو پزمکا نشی لگی دی دا غی جواب دا وضاحت یې دا زاد المسیر کې ابن جوزی ذکر کوي چې کله انسان سجدی لذی په صحیح طریقه کنا یو خوای چې بوډا شوی په کار نه کینو هغه د مخ کې نصر کته کی ہونا چې کوم په صحیح طریقه سجدی لذی دا سي نظمه کی تزن نزدی اول سوی چی تنده نی راکا تکلی نظن نزدی دا دا مخ کی زیزمه کی لیا دیو جن ازقان یاد کری دی او بلش کال داو چی دا سیزه که علا لفظ استعمالی گیم علا الازقانی وی او لیل ازقانی وی علی و نوی وی دا عرب محاوره دا او قرآن دا عرب دا محاوری موافق نازل شوی دی او دا عرب دا قیده و چی سوک با پسجده پریو تو ناغی باوی خر لزقن خر لزقن پریو تا اللہ تا پسجده بانده ناغی محاوره دا او لام راغلی وانو پریوزی پزنو باندی اللہ تا جزی کون کی ویقولونا سبحان ربنا اوائی پاغی سجدہ کی چپاک دے رب زمونگا اغدیر لوی شان والا و لوی عظمت والا دے دا مونگیو چا جزی کون کیو پسجدہ پریو تن کیو اللہ تا او پا اللہ باندی دا کمزوری نرازی سبحان ربنا ولی دا اصول چی نبی علیہ السلام بوی کلا روانو نچی اچت زی براغی پا برا بخوتونو الحمدللہ بیوی او چخکت بروانو نو سبحان اللہ بیوی ولی چې بر انسان روانین لکټو لوی پکې راضی نو وی چې الحمدلله یا الله د لوی صفاتونو خوستادی او چې کته روانو نو کمزوري پکې راضی نو به وی چې سبحان الله یا الله دا مونږ یو کله کته او کله بر او ته د دینه پاکي تب باندې د دې احوالو تفاوت ناراضی او سجده کی زکا سبحانه وی کنخا اللہ پاکی بیانی دا دی حالاتونا چگه دا زلت تی دا عجزی دی نوائی دی پا سجده کی چپاک دی رب زمون انکان وعد ربنا لمفعولا یقنان چگه وعدا دی رب زمونگا خامخا پورا کی دن کی وان او غا پورا شوا یو معنا دا ده دا اوت العلم دی نو دي ته بخپلو کتابونو کې معلومات شویو چلا وعده کړی دا چې زو په اخر کې یو پیغمبر را لېږم او یو کتاب بنازلوم او دا غي دا صفاتونه کړی په تورات کې چې دا سی کتاب بنازلوم چې په بو سره بنشي وینځلې په ور سره بنشي سوځولې او داسې کتاب بای چې خلق بای دغسی عن دغسی بای پیادو سروائی کولاری کناستی کروانی دیوی چو گورا وادر اشتیاش وکن چی مون سر اکڑی و انکان وادو ربنا لمفعولا ولی قرآن کلام د الله دی او کلام د الله هغه دی چې دا زمونږ د خلی نه راوځي او د حافظانو په ذهن کې پروت دی. دا د الله کلام دی. هغه ته اوبه سویلی شي، هغه ته اور سویلی شي، ها دا چې کم په کاغذ کې دی چې سموده نوې او تازه او بیا زوړ شي زوړ شي نو سو کې خاخ کی چرته او زه کې چا طریقه نه ده په شریعت کې سو کې توبو ته ورځي هغه به دبی ده سنت کې او شریعت کې دې سوزول راغلي. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صحابہ و عمل لے نو دا چی سوزی نو دا دا کاغذ سوزی او دا تور کرخ مرخ چی دیا خطونا متونا دا سوزی او دا دا اللہ کلام ندے دا خود اللہ دا کلام علامی دی چی منگا و تاو گورو نو منگا تعبیرو کو کنا قرآن هغه دې چې زمونږ د خلی نه راوځي په ذهن کې پروت دی په وګونو اورې دی شي زمره قدرې ښا نو رغې ته څوک سویل نشي هغه کې حروف نشتا دا حروف زمونږ په आवाज کې دي نو دا خاتون او حادث دي زمونږ د आवाज او حادث دي یي نو بیا نه پناشي دا ټول حادث دي او کوم چې د الله کلام دی هغه قدیم دی د الله صفت دی هغه باندې فنا ناراضي هغه باندې سین انقلاب ناراضي د حدیث دا مطلب چې مشهور حدیث کې راغلیو چې دا قران کې جریته په سرمن کې اون غالي او ورته یو ورځې نو دانس وزیم نو خلقت دغه معنا هغه ستو چې باندې غاړلی نو هغه دا مطلب مطلب داو چې دا پانی به وسوځي او دا کاغذ او دا خاتونه مته نه به وسوځي او چې کوم د الله کلام نه نه خو نسوځي هغه ته خو نور رسیدې شي نو توبه رسیدې شي. او دوی معنا دا ده ان کان وعد ربنا لمفعولا په سجده برا پریوتو نو قیامت وته یاد شو چې الله مونگا با قیامت یقین کو مونگ تا با سجدہ کی قیامت یاد شو چلکا سنگا رالو او پا زمکام تندیو لگو نیوزل با دی زمکی تدغا سراکو زیگو انکان وعد ربنا لما فعولا اگا وعد در رب زمون خامخا پورا کی دن کی دا باقی کی شک نشتا یو سجدہ خوکڑا دیر مبارکا سجدہ خود وی کنا نو بیا په وراله ويخرون للاذقان يبكون پريوزي پزنو باندي او جلا کوي الله تا ويزيدهم خشوعا او زياد کي دي تدا قران يرا پزل کي قران راغلي دي ز پار دي چې دا بنده پزل کي د خدای خوف پیدا کي يرا پیدا کي. حضرت مجاہد وی العلم و الحکمت و مخافت اللہ حکمت خدا اللہ یرا دا اصل معنی کئی کا نا کم انسان کدا اللہ یرا پیدا شوا دتا حکمت حاصل شا علم و تحاصل شا نو یو خدا دیو جنے تکرارو کن چی سجدی دو دی نو دو دلے یخرونا یخرونا ہوئی ابل د دیو جنا چې سبب د اول جداو او سبب د دویم اول سجده زکا وکړه چې قران یې واورید نو دویم سجده زکا وکړه چې زلکی ير را لاو جلاول را لا زلکی چې ير راشي نو بیا مخامخ په سجده پرې وځي کنه ښه هر یو د پاره جدا جدا سببو دې صفاتو کو دا غي په خوانو مؤمنانو چې ګوره ظالم واحدین دنیا کې شته کنا اغی د قران سره ډیر محبت او شوق دی، ځکه یو تډیر زمانه انتظار وکاو. او د صحیح مؤمنانو حال بیان کړه د قران د لوستو په وخت کې، چې په اغی باندې وسه چل نکیږي او ټوپونه بنوي. انما ذالک من الشیطان، هغه شیطان خبر وی. صحیح حلق و حال دار چې دلته بیان شي، سورې زمر کې بیان شي. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، وایا چې را مدد کوي الله لرا، پنوم د الله سره او پنوم د رحمان سره. ځکه مشرکین چې واوري د پیغمبرنا نویلیو چې ګوره مونږه منی کوي د شرک نه، او مونږ ته وایي چې الله واحد لا شریک دی، لا تتخذوا الهین اثنین. اب خپل کله رحمان ته آواز کوي او کله الله ته آواز کوي. ګوره دو خدایان خو د جوړ کړي. نو آیت نازل شو چې نه، دا ټول د الله صفتونه دي، د الله نومونه دي. بهر یو سره چې आवाज کوي نو دا الله ته आवाज دی، بل چاته نه دی. د الله نومونه ارسمره چې دی نو واخله، د الله صفاتونه ارسمره چې دی واخله. څنګه چې سورۃ طه کې راځي، اعراف کې هم تیر شوی وو، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. او دغه سی طه حکیم ویلو عدلتم چې دا اسماء حسنا دي، دې کې د بل چانم نشتا، تعالی ډیر صفاتونه دي. نو په هر یو سره چې आवाज کوي نو دا توحید دی، دا الله ته आवाज دی. او آیا چې را مدد کوي الله لرا په الله، او یا پر رحمان باندې، ایم ما تدعو پاریونم سره چې وتا आवाज کوي نو دا بهتر دی، دا توحید دی. ايما تدعو فهو حسن، اجد بل نو مخله نابیا شرک دی. او ټول الله نمونه دی، او ډیر نمونه دی، ډیر صفاتونه دی. فلو الاسماء الحسنى، خاص الله لرا صفاتنا او نمونه دی خاصه، نو پاری و تاواز کوي. دې دې کوم مفسرین ذکر کوي چې نبی علیہ السلام قران لستو دا ابو جهل ورته وی چې لا تفتر علی الله، لا تفتر علی الله، بس کپ الله دروغ مو جوړوا. نو حکم راغی چې قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن، دا باغ دروغ نه دی، دا خدای نومونه دی خاسته چې په دې نومونه باندې وته आवाज کئ، نو دا ایمان دی، دا توحید دی. سورت کې زیات ذکر د مانزه ذکر راځي چې شورو شیو په معراج باندې، ا معراج کې الله رب العزت منزونه فرض کړل کنه، نو دې دې کې وته طریقه خې. ځکه نبی علیہ السلام چې با مونږ کو پاول کې نو مونږ داغه خو با صفا مروه سره او بیت الله سره اذغه دې با مشرکانو نیولیو خو زید ته نه نو چې هغه وکاله په جهر سره کو نو هغه وکنزل کول دغه سره کابو جهل چې وی چې لا تفتر علی الله والله دروغ مو جوړاوه. نو حکم راغی چې ډیر په جهر سره مو آیا دیو ته بیا بدی ردی وی. نبی علیہ السلام بیا په دما وینو ډیر په دما باندې چا خوا کې بم نشاورې دی. نو حکم یو کو چې ولا تخافت بها، دورم پر مو آیا په چپ باندې چې خوا کې څوک ناوري یا پخپلې هم ناوري، چې صرف شونډې خوځایندې توقرت نشي ویلې. او طریقې او توخو یو دا معنا ده دغی دا ظلم او زیادت په جوان او دوی معنا رسولات نه دعا اخلي څوک چې دعا سوال کوي د الله نه نو په جهر یې مکه ځکه دا دعا اصول لی چې په دمای کوه الله اوري ادعو ربکم تضرعا وخفیا ها کلا کلا دا تعلیم دا پارا پجهر کوا چی خلق ازدکیم تک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چی نبی علیہ السلام پا مانزکی بکلا سورت پا تیز زبان دیوی ماس پخینو مازی گر کی دا تعلیم دا پارا بینو ویلے کل ایو پکی بسم اللہ و کلیمہ ہوئی کل آمین بے ہوئی پا جہر باندی در تعلیم دا پارو دعائی کنا کل بید مانزن پس اللہ اکبر ہوئی پا جہر باندی امام شافی رحمت اللہ لیوی دا تعلیمنو چی خلق کوئیشی پا دی باندی بینو ویلی ډیر کارونه پیغمبر د تعلیم د پاره کړی نو ولا تخافت به ځکه وي چې کله کله دا دعا په تیز زبان دی وای چې خلق واوري حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها وای چې نبی له سلام د شپې مونږ کو چې په سجده او پریوتم نو چې هغه په هغه کې سوي نو ما باورې ته ماته اورو کنه چې دې زدکیو دا خبر اخکارش دا تعلیمانو کنه خا نو جهر مکوا پا خپل دعا بانده چه ضرورت نئیم او ما پاقی بانده چپوالی کوا کلا چه ضرورتی تعلیم تا چه خلق ازدکیم دا وقتو نا جدا جدایی کنا او در این معنی داده چه منزون دو قسم دی نطول منزون دا جهر دی ان ټول منځونه د خفا دي دروازه چې منځونه دي نو ټول د خفا دي مسبخینه او مازیګر او چې کوم شپې سره تعلق ساتي نو هغه د جهر دي نو ځکه دوه خبرې وکړې کنا ولا تجهر بصلاتک جهر مکوا په ټول منځونه باندې ولا تخافت بها او مخفا کوا پټول منځونو باندې بلکې بعضو کې جهر او بعضو کې خفا دا تقسیم راغی وابتغي بین ذالک سبیلا الټوا په میند دواړو کې لار مزګه به تر دا چې مانځ کې قرات لستې شي نو دومره په جهر به لولي چې رستم مقتدیان یې اوري ادمره پچغه وینل ولي چا غځه کې لار کې اورې دي شي کورونو کې اورې دي دغه جهر نه منا کړی دا سورت شورو شه په دې باندې چې سبحان الذي اسرا بعبده نو ختمه په دې باندې چې الحمدلله الذي دا سورت خلاصه شو کنه خو سبحان الله الحمدلله الله اول پاکو گنا دهر قسم شریک نا و دهر عیب نا دهر نقصان نا او بیا الحمدللہ اغلا قل صفتو نا ده کمال ثابت کن از ویم ادا چه ده منزو ذکر اوک کرن نمونز کی بسو ہے اللہ منز کی جد سمر توحید یا تن را جمع کلکن دمر بے فضیلت زیادی گی ده هر عبادت فضیلت په توحید سره ده نو څه چې مانځه کې کوم آیاتونه وې کنه نو هغه کې ډېر فضیلت چې هغه کې د الله د وحدانیت آیاتونه ای نو وقول الحمد لله الذي او آیات چې صفاتونه د کمال خاص الله لرضي غزات لم يتخذ ولدا چې نه دي نه ولې ځان لا څوک نه زولې وسمره دنیا باندې را دراغه عیسایانو باندې چې عیسی علیہ السلام دی مشرکین عرب باندې چې ملائک نسبت کوي چې هغه الله لونه دي کنه دا سیر سمره چې دنیا کې دا عقیدی والی چغی دا نازولی عقیده ساتینو ویدا با منی خواه کدا نمانی نو مسلمان بنی گواره دمرا زور آور دی خواه اولاوی نا لم یتخذ ولدن مسلمان با آغا سوکی چی دا نازولی نمانی ادیوی نا چی منیه نو آبا نازولی نو آبا تیه نو تبا داغسی مسلمان خواه چی اللہ کم غواری نو آغا داغسی ندی نیدی نیولی زان لسوک نازولی ولم یکل لہو شریکن فی الملکیم او نشتے اللہ سرائی سوک حصہ دار پا بادشاہے کیم عام مشرکین باندرت ولم یکل لہو ولی من الظلیم او نشتے اللہ لرا سوک مددگار پا وقت دستڑی والی کیم دا د مجوس عقیده وا چې ریوی چې الله سره داس شته چې کله کله په زور راشي کنه بیا غیته وی چاله ناری راشي امداد وسرو د مجوس دا خپل عقیده وا دی خو نه پیجندلې دغه سی يهودو کې مو چې دا غیده عقیده وا چې الله باندې ستړیواله راځي ولی چې کله ټول دنیا او کائنات یې پیدا کړل نو بیا خالی پر دې دمن کولا تل شیو کنه دیمنه دې پیجاندلې ښا الله وی ولم یعی بخلقهن زنیم ستل شیو دې پیدائش باندې او بل یونان په حکما او باندې رد کړي د یونان حکما غوي چې دا د هغه یو خپل خود ساخته قاعده ده چې د یو نه یو کار کیږي د یو نه یو کار صادریږي بل نه نو بس الله وی یو ذاتو او جبرئیل یې پیدا کړ بس هغه ته عقل فعال وی کنه بیا دا نور چې سکړی دي کنه اسمانونه او یا عقول عشره او غیره د هغه په نس باندې چې صحیح دا وی بیا وکړی دي الله وی چې زما نور سمې نشته دا د یونان فلسفه ده چې نن په دنیا کې خوره ده او خلق ایت علم وی الله وی نا ولم یکل لو ولی من الذل نشته الله سره سوک مددگار په وخت د ستړي والی کې ادویم مانا رد پا یهودو نسواراو باندی سورہ مائدہ کی ترشیو اللہ سمایات کے چی دیویلیو چی نحنو ابنا اللہ واحباو منتسوک رسے دیشی منگا دا اللہ زامنیو بس دوستانیو محبوبانیو اللہ رب العزت و توی زمان زلیل سڑے محبوب نئی مشرک وزما محبوبی چې دا غنه بل ذلیل په دنیا کې نشتا زدا سه محبوبان سکومه توبه توبه چې غیرتی نو هغه د الله دوستي او د الله خوخي ښا چې څومره د غیرت نه پاک شو هغه ته الله ذلیل وي چې زما داسې دوستان نه وما كنت متخذ المذلين عضدا زه په دې ظالمانو سره خپل موټي مضبوطومه نه زما د دین د امداد لپاره خلق شته هغه جدا خلق د حق پرسته ولم يكن الاول من الذل او نشته الله د لپاره څوک دوست په دې ذلیل خلقو کې مشرکانو کې او بدعتیانو کې او يهوديانو کې او عیسایانو کې دي کې الله دوستان ذلیل سره د الله دوست نه هي ذلیل څوک چې دا خوار خلینی ولي او په دې دکانونو په کورونو ګرځي او کچکولې په غاړه کړي نو خلق سوی پیدا او دا اللہ ولی تو اے دا اللہ ولی پیجنے ولم یکل لو ولی من الذل دا اللہ دوستان دی چې څه ذلت کنه داغي پوغو باندې پروت ته وکبرو تکبیرا لوی بیان کا د الله پر لوی کامل او تمام لوی دیوی زکوی اشاره دی تکی تکبیر خو جلم وی نو منزود ری کنه تکبیر اولا کنه نو دې څه مطلب شو په حدیث کې راځي چې نبی علیہ السلام با په قریش کې وي او سره یو لک بلوغ تور رسیدو نبی علیہ السلام بو تدا یا تخو وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ولي چا ول عقیده زدکا بیا په منځو دریغه اول بو تعقیده ہے چې لم يتخذ ولدا الا نازول نشتا ولم يكن له شريك الله سره د برخې خواندان نشتا ولم يكن له ولي من الذل او الله باندې ستړيواله ناراضي د عيبونو نه پاک ذات ته دا عقیده زدکا چې زده کړن را شو درې ګ په مانځو وکبر او تکبیرا دیو ته عقیده نه خولي په مانځي او درې هغه مونږ بیا او بیا د ملک تارونه او تنه ځان تا چولی همونز کوي او یرا الله ویلی چې ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر دا مونږ وی سره منې کوي د بدو کارونو نه او اذا خلق همن نکړو نو دا مونږ دی چې قران کوم مونږ ویلې ده ناغه هغه کې شک نشته ده او ته مونږ کنو بیا وتا منې کې د بدو نه کنه واخر دعوانا.